Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici pentru mirea tuturor. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Sfântă biserica aceasta și pentru cei ce nu se mință cu Doamne, frică de Dumnezeu, intră întrânsa Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Sfințitul episcopul nostru, Gerasim, pentru cinstita preoțime și Andruistor diaconime, pentru tot creul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecredinciosul popor român, de presușindeni, conducătorii și armata țării, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cu viața Maica noastră, Stareță, Stavoltura Micaela, împreună cu toate maicile și surorile acestei Sfinte Mănăstiri. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Cu Sfântă Mănăstirea aceasta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință jertfiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Întocmirea Văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cei ce călătoresc pe uscat de ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primezia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăbita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea, Fecioară Maria, cu toți Sfinții Său pomenim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Înșine și unica alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu Sfântă. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.